قرآن محترم والدین کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 81 نمبر کے 61 بمقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی فدو 9/2009 کے شعر دید ملاوی دو پتہ ستائی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 یخیل الیہ من سحرہم الناتسا خیال کے راتلی موسیٰ علیہ السلام تا دا وجہ دا جادو دا غینا چی اقنن دا منڈے وئی نو فاوج سا فی نفسی محسوس اکڑا پس رکے یر دا غینا خیفتن یرا موسیٰ علیہ السلام فاوج سا فی نفسی خیفتن موسیٰ محسوس اکڑا پزل کے را موسیٰ علیہ السلام قلنا لا تخاف انکا انت الاعلام منگا ہوئے ارے گما انکا انت الاعلام یقینا استا شانو چتے یادا مانا تبا برے بیا مومن انکا انت الاعلام الق ما فی یمینے کا ماشاء اللہ اللہ وتے استا نمبر دے اوپر دو واسطے چھ ریلیکس کی دی ظاہر اللہ اس کی سو ہم سا و گنا اللہ و تعالی فالقی و الق ما فی یمین کا تلقف ما سنا اوگر دو آگا چستا خلاش کے دے تیر بکی پیوزل اگ چی سے جوڑے ہڑپ کر دیں گے ہڑپ کر جائیں گے تلقف ما سنا انما سنا کہہ دو شاعر یقیننا اغا چی دی جوڑ کری دی چل والد جادو کرو دے ولا یفلح الساحر حیث اتا کامیابی کی جادوگر ار دے چراشی جادوگر وٹو نرستا تا مدارو کی مداری تو آخری وقت کے برا تا سادر اغوڑائی واڑا واڑا بچی میری خدا بخا چند واچو ہے لا یفلح الساحر حیث اتا کامیابی ملک سہارا تو سجدن قالوا آمنا برب ہارون اوپر دولی شو جادوگران او ال دی ایمان راوڑ دے مونگ پر عبد ہارون دی آیت کے ہارون زکا مخ کے ذکر کا چھے دے دے موسیٰ علیہ السلام نے عمر کے مشرو خا و موسیٰ علیہ السلام قال آمنتم لہو قبلان آزن لکم کالا ویل فرعون آمن تم لو ایمان روڑ تاسو پدم قبل ان آزن لگم مخی کی اجازت کرے ما تاسو تام اس ممتا تو ہوئی دا مشر مولی سے اپنی اجازت والا علاقے بتر جمعے لزے خا چھ مشر مولی سے اپنی اجازت نہیں کری ورے نبزے خا خراب بشے خا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقینن دا ساسو مشر دے آگا سحر کے اسباب خفیہ دی سحر یو فن دے کہ تعلیم و تعلم سر حاصلی گی اور معجزہ یو فعل خداوندی دے بل دا چ سحر ہمیشہ دا بدکار و پلاشی دا بدکار دلو پرو دا پلیتان و پلاس اور معجزہ صرف خصوصیت دا پیغمبرانو دے سحر لغوی معنی سر امر خفی تو ہوئی شرعی اصطلاح کیا غناشنا شیتا چراغی کیفیت و حقیقت نہ خلق د نظر نہ پٹھی فرمائے اللہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا تاسو مشر دیا گا چھ خود لے تاسو تجادو ولو قطعنا ایدیکم خخا تاسو پد ایمان رو ضرور پرے بکم لاستا سو وارج لکم پہ من خلاف نہ دل بدل پہ لاسو نہ بدن کٹ کو ولو سلی بن کم فی جزو نخل ضرور با پسلے کم تاسو پتنو دک جرو کے سل خو بہ نہیں کو فلاؤ کرتے آنا ہے دیا کمار جلا کم خلاف ضرور پری بکملا ساسو پی ساسو عدل بدل ولو سلے بن نکم فی جزو نخل ضرور پسلے بکم تاسو پتنو د کجور کے ولا تالم النا شد و عذاب و آپ کام خام خاپو بشے جکم یو زمنگنا سخت عذاب والا رہے ہمیشہ کالو لنو سے رکھا لاما جا انا من البینات بہادران د فرعون نہ لیری خا بہادر خلق اگر د فرعون دباؤ نہ لیری آگی و تو جادوگرو لنو سے رکا چر نہ رکوتا علامہ جا انا من البینات و مقابلہ داغ چا چراغلی رمون تاخ کار موجزات والذی فطر نام اغزات چی منگے پیدا کرو فقوے مان تقاض پس پیسلو کا آغا چی سو پیسلکیم انما تقضی حاضر حیات الدنیا یقینن ستا پیسلہ پیسلے چلی گی پدے جند دنیا کے انا آمنا بربنا انا آمنا بربنا یقینن مونگا ایمان راوڑ دے پرب زمون یقینن ایمان راوڑ دے پرب زمون لیغفر لنا خطایا نام لیغفر لنا خطایا نام چی بخنو کی منتا دا گناو نزمونگا وما اکراتنا لے من السحر اگا چی زور کردی تا پا منگ باندے پا بارا داغے کے پبار داغے کے دا جادو کولو نام واللہ خیرو آپ کام اللہ غرد ہمیشہ انہو میات ربو مجرمام انہو میات ربو مجرما تخفیف اخروی یقیناً شاندار ہے اگر سوچ راشی رب پلتا مجرم فإن له جہنم یقیناً دل جہنم دے لا یموت فیہا ولا یحیا نب مری پاگے کے نب جن دجن پلارے جن بے دمزے نہیں خا ولا یحیا ومن یاتی مومنن پدے کی بشارت ومن یاتی مومنن اگر سوک چراشی پا حالت دیمان کے قد حمل الصالحات پدا سے آل چپ سنت طریقے عمل کری فولائے کلوم درجات الولا دا خلق دیل را درجی دے اوچھتے جنات و عدنین جنتنا دا میں شوالی تجری من تاتے لنار بائی کی با لاند داغے نوالے خالدی نفیا میں شبیا گے کے وزالک جزاؤ من تزکا دا بدل دا غچارا چزان پاک ساتلے دے شرکنا ولکد اوحینا الی موسیٰ دویم باب تفصیل مخکما کرے دے یقیناً وحی اکرما موسیٰ علیہ السلام تا ان اثر بے بادی دش پے بوزا بندگان زمان فضرب لهم طریقاً فی الباری ابسا وہا دریاب جوڑے کا دیدر لارے پا دریاب کے لا تخاف درکن ولا تخشام لا تخاف درکن من اے من فرعون و جنودی ان یدرکو کا من ورائے کا یری گئے مجھے فرعون بملان دی کی خواہ ولا تخشام یری گئے دغر کے دلو نپا دریاب نفا اتباؤں فرعون بی جنودے موسیٰ علیہ السلام دشپے پا تیارکے دا قوم سر روانش پا حکم دا اللہ سبائی چی کل فرعون تا پتو لگے دا خود دب دباؤ خود لخکر سر دی پس روانش اللہ دا بنی اسرائیل دا پارا بطور موجزہ پا دریاب کے خوش کے لارے جوڑے کرے چی موسیٰ علیہ السلام دا غلخ کر صحیح سلامت پورے وطل فرعونم دا لخ کر سرا پا دا غلارو کی کل چی ور ننوت نا اللہ بوتوی راشے پی نو بس فرعون سر دا لخ کرے تالا والا دوبے گو خب اللہ فرمائے فعدباؤں فرعونو بی جنودے لارو دی پس فرعون دا لخ کرو سرا فغشیوم من الیم بما غشیوم راگیر که دی لر دریابنا اغا سوچی دی پٹ کرل وعد واللہ فرعون و قوم و ما آدام بیلارک و فرعون قوم خپل لرا اس لارے انہ خود لدیتا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تشکیر بن نعم و بنی اسرائیل ہو دا فرعون نم اخلاص کرے نو اس خو من کنا اس خو شکریہ ادا کے کنا سڑیا سمر مصیبت نم اخلاص کرے او دیکھ ماں تعالی تعلیم دے مکھ کے پردے نو کروے آ اس دخپل دکان دے آ پل دیکھو خدا آ مکھ کے پردے منڈائے کے آ اس دخپل منڈائے دا آ نو شکر ادا اس کو قرآن لو اخبر کن انصاف دارا خپل دے اختیار خپل دے واک خپل دی دکان کو من کو مبندو مکو لاو مستاخو خدا مخ کی کدی گلے مانے کو لے چلو پردے نو کروے اس میں در باندھے احسانوں کو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم مخ کی پردے خزوے جزوانوے کارونے در نغختل اللہ بچی در کرل زامن دے ہوشو نگین دے دے ہوشو نوسے دے پیدا شو اللہ لون دشتا تا توئی بے بے گورے ٹک بن کے کپیالے دے کنگال کھڑا نو نو نو نو نو بے تا لگتا سر لگا اسم قرآن لوخ نشتا چی خپل دے واک دے خپل دے اختیار دے پاکی سری کڑے دل رالی دا واچوا بے قرآن لالشا ابے وہ تصوئی وائی بچے میرے ترو سپور عالم خود قرآن پانا میں نے داڑا والی بس پن سر میں مشرموا شابس ہے شابس یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل یقینا بچکڑے ممتاز ہو تو دشمن ستا سنا ووعدناکم جانب التور الایمن وعدہ کرے و ممتاز سرا دے طرف دے تور خی اڑختنا ونزلنا علیکم المن والسلوى رالی گلی دی مونگ پتازو المن والسلوى کالعسل والسلوى من الطیور من عسل سلوى مرغے گبین او مرغے وخد مرغو او گبین خوگ اللہ اترسکنے ونزلنا علیکم المن والسلوى رالی گلی دی مونگ پتازو ترنجبین او مرزان کلو من طیبات ترغیب دے اکل حلال تا خرخ و حلال خرخا اور سمر انگاڑا کلو من طیبات ما رزقناکم پریشوتو نے راوالے یرا روجہ ما دل پیسے راکا الک روجہ کی وت سوئی پکوجہ کی وت ہوئی شربت ل پیسے راکا روکا تو دا خو یخ جمے پدی یخ جمی کے خلق شربت کی نہ نہ وہ تمال شربت ل پیسے راکا کنا درو ہوئی سخا اوڑے بھائی ہاں دستہ چیشو روجہ بھائی ہاں دستہ روجہ ماتے دے کتک والا ارنم کے دے خدا دے رشوت اللہ ہوئی رشوت مخرا کلو من طیبات ما رزقناکم اویل منگا خرید حلال پاک غنا چی منگ درکڑی اتا ستا ولا تتغو پیئن سرکشی مکوائے دیکھ سنگ سرکشی فیحل علیکم غضبی کوم کڑا نازل بشی پتا سو غضب زمان ومن یحلل علی غضبی فقط اوام اغا سوک چه نازل شو پاگا غضب زمان یقیناً ہلاک شو و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى انی لغفار ددی آیت مصداق پسلور خبر باندے عمل کول دی یو عقیدہ توحید دویم دا شرک نہ ڈڈا درم بیان د توحید سلورم پسنت عمل و انی لغفار یقینا زبخا مخا بخنا کون کیا لمن اغا چاہتا تھا باچ تو بو بس و آمنا ایمان دوڑی دا اللہ پا توحید و عملا صالحنا او عملو کی پسنت طریقہ ثم اهتدى چاہتا آواز نہ ہو رہی سنگ چل بعض زنانا ہو تو گورے چھ آواز نہ ہو رہی سما ہتا دام ایمان ہے راوڑے دے عمل کرے دے پسنت طریقہ بیا کلک وی پدین وما اعجلک عن قومک یا موسی ما اعجلک عن قومک یا موسی حسب وعدہ کل چی موسی علیہ السلام دا قوم او یاتن سرداران زان سرکڑل کوہ تور تلاڑل نو دا ڈیری مین نہ موسی علیہ السلام پتیزے سر روان دے لاڑ اور سرداران نڑوان دے میقات تا اورسی اللہ و تو فرمائی موسی دمر جلدی دے ولی اکڑا ملگری دے ولی رستو پرے ہو دا موسی علیہ السلام و تو استاد رضا استاد خوشحال ولو پا خاطر میرا منڈے کڑے نو ماشاء اللہ وما اعجلک عن قومک یا موسی اللہ سے شی ذرا وسلے تو دقم پلنا ہے موسا کال ہم موسا علیہ السلام و تیاغی دغ دما پسیری واجل تو لے کر رب لے تر دا او ذرا لم تا تا ز اے رب زما جے پارا جے تر ز شی قال فینا قد فتنا قوم کم بعد وی اللہ تعالی یقینا از می حکما پقم ستا رستستانا وعد اللہ مسامریو گمراہ ہے تارا بلل دیس دل رسا میرے فرجا موسیٰ علاقوں میں واپس لال موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا غزبانہ صفام غمجن اور ڈگ دگو سینا غزبانہ غسا اصفا غمجن قال یا قوم اوے لگو اے قوم زما علم یاد قوم رب کم وادن حسنا آیا وعدہ ندا کرے تا سو سرا رفتا سو وعدہ خیستا افتوالا علیکم العہد او کنا اگدشوا پتا سو باندے نیٹا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم او کنا ارادہ اکڑا تا سو چنازل شی پتا سو غصاص تا سو در عبد خوانا فا اخلبتم موعدی زکم و خلاف کو زما دوا دے قالو دیوتو ما اخلپنا موعدک بملکنا خلاف نہ رکڑے مونگ سا دوا دینا پخپل اختیار ولیکن حملنا اوزارن لیکن بوجھ کرے شو پمونگ باندے گناہونا دا خیانت دا وجے من زینت القوم دا کالو دا قوم دا فرعون فقذفناها اغورزو المونگا غیلرا فقا ذالک القا السامریو دا غشان اغورزو السامری ابن کثیر وہی دا حرام و نظان چھ سوک بچ گئی دا حرام و نظان بچ کا لیکن شرک مکوا اسے نہ چھ دا حرام و نظان بچ کے اختش پہ شرک لکہ داو گور قوم دا موسیٰ علیہ السلام یو طرف تے دا حرام و نظان بچ کو لیکن اختش پہ شرک یو کوفی شیا عبداللہ ابن عمر نے تپوس کئی چھ حج کے دماشی مڑکول حکم سدے ناغو تو خاندل وی دا پیغمبر علیہ السلام نوشیم مڑکڑی دی داغے تپوس نکوا دماشی تپوس کوای دل تی دیا گا چل کئی خوا دا حرام و نزان بچ کی او کئی بیا دسخی عبادت کئی خوا فکذالک القا السامری بس دغشان غرزول سامری فا اخرج آلہم اجرن جسد اللہ خوار جوڑے کو دیلر اسخے جو سوا چاگیلر آوازنو فقالو حضا الہوکم دیوتوے دا جترواد استاسو فیلاہو موسیٰ جترواد موسیٰ علیہ السلام فنسیا دیر کڑے دے موسیٰ تے تل دے خدای دل تکرے او دے تل دے جزا خدای پاک لازم خواہ اللہ فنسیا افلا رونا اللہ ارجو لیم قولام آیا دی نگوری چی دا سخی دی تا نشی گرزوالی جواب علاکہ دا سخی عبادت خوزا کم کوئے سخی استاسو دا خبر جواب نشی کولی نو ولا یم لکو لهم ضرر ولا نفع اختیار نلری دی لرا دا ضرر و ندا فیده نو تا واخر آغستی دی اپا غالا که دی راز ولن کری دی خوا شابس لا یم لکو لهم ضرر ولا نفع اختیار نلری دیلا دا ضرر و ندا فیده ولقد قال لهم هارون من قبلو ولقد قال لهم هارون من قبلو او یقینا ویلو دیتا هارون دا دینا مخ کے یا قوم زما قوم انما فتنتم به یقینا شرک او غرذولی شے په سبب د دې سخی و ان ربکم الرحمن او یقینا تاسو رب رحمان دے نو فتبعونی واتیعوا امری تابیداریو کے زما پس زما دا عمل تابیداری کوئے او اطاعت کوئے زما دوائے نام اتباع او طاعت اتباع عمل او طریقہ کے اطاعت پوائنا او پا حکم کی اتباع عمل او طریقہ کے او اطاعت پوائنا او پا حکم کی اللہ فرمائے فتبعونی واتیعوا امری تابیداریو کے زما دا عمل واتیعوا امری امن زما حکم وینا میں امن قالوا لن نبرح علیہ عاکفین دیوت ہمیشہ بیوں کا پدیشی باندھے منجوران عبادت کو ان کی حتی ارجے لینا موسیٰ تردے جو واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام منگ دا خزے دیو نہیں ہوں منگ بردیس کی عبادت کو ناس بھائی وسم تو تبانگو آئے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاہ منزل راش ہے ددی مخ تو سامیری پروت ہے امریکی سامیری والے ٹی وی وی سی آر جوڑ کر دے ناگے مخ تپروت تے وہ دا نشو پر خود پروگرام خطا کی خواہ یا لکہ دے جمع وقت ہے دلتے پروگرام نے خواہ چونکہ زدزک جمع لران لما چونکہ پروگرام زمونگا پٹی ہوگی خواہ چونکہ خواہ دے چونکہ پتہ مرتو لگی وائے خواہ افلا آیا رونا استادانم خدی بازی گزارا و سرکی خواہ استاجی ہاں یہ رکھ دے خواہی کنا قارے گا مگورے دا زمونگا دا جمع دا ٹیم ندے نو پدے کہ زمونگا ٹی وی کے سب پروگرام ہوتے دیر ضروری دے جی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے انہیں اگر ڈیر ضروری جیتا تو تک پتہ نہیں لگی دا ٹیم دا سے کہو نہیں چاہیے پروانش تھا پروانش تھا خیر دے استادان واپس والے ٹیم نے بدلے او تک استاد آخر کے دان سارا بوم زی اور ٹی وی تیزان سارا کیم نہیں خا لگا گئی تو پتہ ہو لگی چین شاء اللہ دے رو رو مونگا گیرا کو نہ تو مونگ سوائی وغیرہ کئی خا اللہ فرمائے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِينَ تَرْجِعْ إِلَيْنَا مُوسَى دیوتو ہے بے شب ہے مونگ پدیس کی باندھی منجوران عبادت کو ان کی بہو تر دے جو واپس راشی مونگ تا موسیٰ قَالَ يَا هَارُونَ اس موسیٰ علیہ السلام پل رور ہارون علیہ السلام سر خبری کئی قال هو موسى عليه السلام يا هارون يا هارون ما منعك سشي منكرت اذرايتهم ظلوا كلج تادي ولي دل گمراشل الله تتبعني تازما تابداريون كرام افع سيتامري اينا فرمانيو كرا تازما دوكم قال يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال هارون علیہ السلام تو ابن امی زما د مور زویا لا تاخذ بلحیتی منی سگیر زما معلومی گی دا چی موسیٰ علیہ السلام قاری دلو نو گورا د دین پا جذبے اگا مشر رو تلاسا چولے رے دا سینی والے رہی ادائے والے سر دا دے مطلب دائی چی انہیں خب طاقت سرینی والے زما استاد دا پریدو چی کم دے مولانا خان افضل سے آئے زمنگ مولانا سر دگا مناظر ہوا بے داتی سرا نگا دا سے ناس تو نیاگا بے دتی ملاولا کے نو زما دی گرے تا سے کڑو آؤ ایزا پوشم دے ویخ کیوں نہیں والا داسی ماں تے چی مولانا سے بو دا سے بکو کا نچے او دا سے وہ زور ورکو دا مناظر بخو پسڑو دے ماں وہ کہ نے ضرور ورنیز دے کے دم نے ماں والا داسی اونی والا گی ماں ویچے ولی نا موری سے خوب سڑو دے ماں کو بیکو چسنگا تو ہے کا نئی اور چسنگا تو ہے نو خوب تند دے ماں کو بانے وی زور میں والا ورک اوی دے چگے کچھ وائی دا یوازی مناظر نہیں کل کل ور سر پگ کے دا چلوم کے گا. ہارون علیہ السلام تب رور غصہ دے مشر کشر پدے کے بیا نہیں کلے چی دین جذبر آل خان کالا ابن اما دو توے ہارون علیہ السلام اتوے دا مرزو یا منی سے گیر زما ولا براسی نسر زما خو گیر خوب آلے نیسے چی گیر خود ایم کنا او دا گیر خلال با علک ہے چی گیر خود ایم کنا تو با خلالو کنو چی نی دا سا خلال موکی سواب با دیر سوش اللہ فرمائے ولا براسی اچھا کینچی کڑی دا سے ناغی کے بسنگا خلال کئی پتے نا پوئم جائے کہ بسنگ خلال خودے تو ماتا گو رہی نچی گی رشتا نا بیخی یاشتا خدا سے کینچی کڑے دا موٹے نا دنو دا سا خلال کہت اڑو گو تدا سے کنو پسکی دا سے کہ گر خریون کے گر کینچی کون کے اللہ پاو دس کے دے ثواب نا محروم کڑے رہے خو پزان نا پوئی گی خواب لا تاخذ بلحیتی ولا براسی از تاسو نه تپوس کوم د موټی نه چې کوم ګیره غنی ولی شي نه کنه بس دا زمونږ دلیل دی چې ګیره موټه په کار ده چې په موټی کې راځي دا آیت زمونږ دلیل دی بس لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سا ګیره زما او نو سر زما انی خشیت ان تقول فرقت بینی بنی اسرائیل یاره دلما چې تب وای ڈلے دے پیدا کرے پما بین دبنی اسرائیلو کے رحم دل انسان ام دخپلو ملامتا اللہ ام دپردو ہارون علیہ السلام دا قوم ملامتا و درور ملامتا سمر رحم دلو ہارون علیہ السلام اللہ فرمائے ولم ترقب قولی لحاظ اونکو زماد خبری قال فما خطبک یا سامریو اس موسیٰ علیہ السلام رور پر خود سامیری راٹین کو سامیری ما ختم کیا سامیری دخپل ہارون علیہ السلام جواب وارو دو ساموری دو مخاطب سامیری تاولی دا سے چل کو قوم دے ٹول دس کی پہ عبادت کے اختک کری سامیری ہوتا ہوئی جی مایا ادا سی سید لی دلے ہو چھ پاغی دا بلچا نظر نو لگے دلے یعنی دا اللہ را لے گلے شو فرشتہ جبریل علیہ السلام میں پا اس باندے سور لی دلے ہو او دا آغا دا اس دخپے لاندے میں خور اوچا تکڑے وا او آغا میں دا سخی دیس دے سوے کے اچھو لے دا شاہ صاحب مرحوم ہوئی حق او باطل یو دے شو یو عجیبہ کرشمت نجوڑا شوا او آغا سخی بیا آوازو نا کول دا حق او باطل دا گڈن نہ بزان ساتل پکاری او دا کسی دروغ دخا چی دا اس دخپو نمی خور راو آغستا اگا می تبرکن بیا دا سخی پدے دے کاؤ خوکے واجولا پدے سوکے می واجولا دا دروغ دخا اللہ فرمائے قالا اویل موسیٰ علیہ السلام ما خط بکیا سامیری سسبب استاد دیکار سامیری کالا اویل سا میری بسر تو بالم یب سنو بے زپوشم پاگس چندی پوا پاگے باندھے وہ قبض تو قبض تم میں نہ سر رسول واہ میں گس تو لگا دنش قدم د پیغمبر نام اثر رسول نہ مراد موسیٰ علیہ السلام نے نہ سر نہ مراد علم امام راضی ابو مسلم اس پہانی خبر نقل کئی ما علم حاصل کرو ما علم حاصل کرے او داغی چنو حاصل کرے بنی اسرائیلو نو آغی باندے میں عمل پرے خودو خوا خوبزہ وی موٹی تا سوک چھ وی دے گیر مقدار کا ار سمری خیر دے او سمرہ چھ تینا کٹکو لیشنو کٹکوا او دلیل نسی دے سنن ترمیزی پا حدیث وی اغا حدیث یقینا ضعیف دے خبر ختم دا سمت لب فقبستو قبضتم من سر رسول پویا میوا غستا لگا انتے پویا دا نقش قدم دا پیغمبر نام نفن بستو آپری میں خوبی غرزو لینے پاغی میں عملو نکو نو چکل ما پخپلی لما عملو نکو نو کذالک سولت لی نفسی داغ رنگ خیستہ کڑ رما تنفس زما قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس اول موسیٰ علیہ السلام زد دے قومنا یقیناً تا لرستا پا جن کے پا دنیا کے ویناستا دا لا مساس مال لاسم رولائے لا مساس یو بیماری وا اللہ رب العزت پا دبا نو لگولا چی چاپا گوٹے وڑے نو پا دبا سم خارخ لگے دو نو چی چاپا دا سکول نو دبا مکہ وائے او دا بیماری پہ اللہ راوستا چا بگوتے نشور اڑلے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ یقیناً ستا دا علاقت دا پارا وقت مقرر لن تُخْلَفَهُ خلاف نشی کے دے ستا دا غینا تب پاغا نیتا خامخا دا اللہ پا غضب اختا کی گیا وَانْظُرِ لَا آلِ إِلَهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْمْ اگر آق پلا جتروا اغتا چے اروخ یہ پاغ باندے من جور عاکفا لَنُحَرِّقَنَّهُ خَامَخَا أُبَسِيزُ مُنْدَلَرَام ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا بِعَبَا أُشِنْدُو أُبَ غَرْضَو أُبَ نُولُو دَلَرَا پَدَرِعَابْ كَي پَپُورَنْ وَسْتَلُو سَرَام إِنَّمَا إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو سخي مستحق دا عبادت نرے مستحق دے عبادت یو اللہ دے انما الہکم اللہ الذی اس بات توحید یقیناً آجت رواستہ سو اللہ غزات تے لا الہ الا ہو نشترے بلا جت روا بے داغنا وسعا کل شین علما راگر کر دے عرشے پہلم خپل کے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دغشان بیانو مونگ پتا بازے دا خبرونو داغنا چی مخ کے تیر شوی دے وقد آتینا کم اللہ دننا ذکران آیا کنن در کردے مونگ تاتا دا خپل طرف قرآن من آرزا عنہو فإنہو یحمل یوم القیامت وزران چاچی مخوالو دا دے قرآن نا یا کنن پورتا کئی با پر دا قیامت پیٹ دا گناہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن چچا پریخ دے گا خوار شوے دکھا وہ میور ذکر ربی یسلک و زابن سعدا سورت جن کی برش معرف القرآن ہوئی دا اعراض ہو پینز اقسام دی تلاوت تا خیال نہ کول دا اعراض دے دا قرآن نا دا قرآن دزدکڑی کوشش نہ کول دا اعراض دے دا قرآن نا زنانی او کناری نئی قرآن خویلی شی خود دزدکڑی کوشش نہ کی نو دا دا سشولا کا دے دا قرآن نمخواڑو او درم قرآن غلط ویل دا اعراض دے دا قرآن نا او سلورم حروب ٹک نہ ویل دا حروب کو صحیح کول نا حروب نہ صحیح کہ نو دا اعراض دے دا قرآن او پینزم پا عمل پا قرآن نکول دا مخ اڑول دی دا قرآن نا من آرزانو فإنہو یحمل یوم القیامت وزرام یقیناً چاچے مخوالو دا دی قرآن نا پس یقیناً پورت بکو پر دا قیامت پیٹے دا گناہ پورت بکی پر دا قیامت پیٹے دا گناہ خالدین فیہ بیشب یغیک وسالم یوم القیامت حملام ناکار دے دا دی دا پارا پر دا قیامت لوے پیٹے یوم ينفخ فی السور آیت کی تخویف اخروی یو بانڈ جی دا نبی علیہ السلام نے رڈش پیلے تپوسو کو نبی علیہ السلام ورتوی دا با یو خکری چی پوکے با پکی اوشی دا با یو خکری چی پوکے پکی اوشی اس کا تاسو ما توائی چی دا سی خکر بی لا ملنگانو سر مالی دل نہ اسے خبر ہے خر بئی نو نبی علیہ السلام خر بئی زم و اللہ فرمائے اللہ یوما ينفخ فی السور پکمرا چپکوشش پیلک و نشر المجرمین راجم بکو مجرمان یوم یذن پدغر وس کے زرقا شینسترگی زرقا شینسترگی زرقا شمکور زرقا سپینسترگی زرقا توروالی تبنیز دی داد زرقا مانی دیخا یتخافتونا بینام پس پس بکی پخ پل منز کے خس خس بکی پخ پل منز کے یتخافتونا دا سے خبری بکی چھ خس خس بکی تب اپنے نہ پوئے گی چھ سوئی اللہ بستم اللہ آشرام نئی سارشوی مگر لسردے اللہ وی نحنو عالم بما یقولون من خبریو پاغ سوچ دیوئے اذ یقولو امسلوم طریقتن کلچ اوبوائی او خیار ددینا طریقتن پر رائے اخپل کی اللہ بستم اللہ یوما نوئی سارشوی تاسو مگر یوروز اگر دی کی چکم خیاری اگر با موئی چی یوروز خان ویسلونکا عن الجبال تپوس کا استان پا بارد اغرونو کے حل تب کی یوم القیامہ و تزول شدہ اغرونو با قیامت کی اولاری کنہ دا با ختمی کی دا تپوس در نکی نو پیغمبر تا خفتا نو نو دا آیت راغے خا ویسلونکا عن الجبال تپوس کا استان دا خلق پا بارد اغرونو کے چھ قیامت کے بدا اولاری کنہ ختمی کی با نو فقل تو توایا پا جواب کے ین سے فوا ربی نسبا وا بلو زئی دا غرنا رب زما پالو زول سلام دا با الو زئی خا دا پریدینا فیض روحا کا ان سب سا سب سفا پری بگدی دازم کا میدان خویا سب سفا من ام لس خویا لا ترافی آئے وجن ولا امتام لا ترافی آئے وجن ولا امتام نبوی نے پاگے کے گر چاپے رام سڑکنا ولا امتاو نموڑے چڑایا نے نب پکے چڑایا نے نہ بتاؤ راتا لاری پکے اللہ فرمائے ولا امتا دا سے روز دا او دا سے بدا وار شی دا گرونا زمک اب بالکل صاف شی لا ترافی ہا اے وج کتوالے موڑے بکی نہیں خا یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له دا داعی نہ مراد اسرافیل علیہ السلام دے بیت المقدس خواہ کے بولاڑی پہلے بپوکوئی دا اللہ پاوکام او چغی بکی ایتو حل عظام البالیا یر وستو اڈکو والجلود المتفرقا اے خورو ورو سرمنو واللحوم متفرقا اے خورو ورو غخو همی الہ عرض الرحمن حاضر شے دا مہربان خدا پا دربار کے راغنڈ شے او وخوا ڈوکو سرمنو ایتوها العظام البالیا والجلود المتفرقا واللحوم المتفرقا همی الہ عرض الرحمن را شے دا مہربان خدا دفتر تا یوم ایدن یتبیون الدائی لا وجلہم پتا غروت روان بھائی داخل پبلنا کہ ان کی پسی نہ بھائی دل رکھو گوالے و خشات الاصوات للرحمن خاموش بشی آواز نہ دیر دالانا فلا تسمع الا ہمسا نہ باور تو مگر کشار یوم اذن لا تنفع شفاء پتا غروت پیدا بنور کے شفاعت سمانا شفاعت قہری بنی خا ٹک تو پی اجازت اللہ بئی شفاعت خو شفاعت قہری بنے گا یوم اذن یتبعون الداعی شفاعت قہری تا سو تخیم مثالی طور خا یو سڑے چاونی وہ نو باز سڑی داغ سرو طاقت و مخوریزی دیر زیات ای نو اغا مرگری تا ولوی اغا کور والد تا زتانی تا تا بیغا مشا خوچ سنگ لرش سڑے بدر کی رازے با دے دے دنو علیکا پلانی دی نیو لیو را پری دا وہی خجی دے تو شفاعت قہری ہوئی دا با پا قیامت کی نہیں چھ خدای پاک تے ہو سڑی ہوئی چھ دے تانی ولی دے آو خدای پاک ہوتے ہوئی آو دے پری دا نا نا او یو دا سی سڑی چھ آگا لار شی آگا توی گورا زر عالم پخپلا او دا گورا زمان سڑی دے و پلانی آگو دی زر خجی تا سر آگا لی ہے دا سی منشتا چھ ہو سڑی با خدای پاک تے سوال منتو کی چھر دا سڑی تانی ولی دے پری دا نا نا نا یوم اذن لا تنفع شفاعة کل کل داسی موشی چه سڑے دیر بے وسشی نو بل سڑے دان سر بوز وہ دے دادا پتہ جیل تک دے را پرے دا نو قیامت کے دام نشتا اور آخری ہر بسے سڑے پیسے ور کیا اور تانا تحصیل کے والا دا سمر روپے چھ دے لگی والا دے پرے دا دا سلور والا طریقے پا قیامت کے نشتا کہی نو صرف اجازت اللہ بیخا یوم ایدن لا تنفع شفام ورد قیامت پیدا نورکی سفارش اللہ من اذن اللہ الرحمن مگر داغ چاچی اجازت و تورکی اللہ ورضی اللہ قولا رضاوی داغ پوائنا لکہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ویزب پا قیامت کے دوزانو ہو کر بیٹا ہوں گا داسے دوزانو بناستے سر بناسے کتکڑی داسے بگورم پدی کے بدا اللہ دا طرف نمات اعلانش ارفع راسک یا محمد سر روچت کا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا اشپات و شفا شفاعت کا وسطہ شفاعت قبول شو دے با نبی علیہ السلام با شفاعت شروع کے دے تو شفاعت کبرا ہوئی خواب لا تنفع شفاعت اللہ من اذن اللہ الرحمن فیدہ نور کے سفارش مگر داغ چاچی اجازت و تکڑی اللہ تے چے قبر والا تو ہے زتا تو متے خدے پاک تو وانو تو خدے اجازت کرے دے نا او نبی علیہ السلام وی انا اول من یشفا زب قیامت کی ڈمبے سڑے ہم چ شفاعت بکم را قبر والے پیغمبر دے ڈمبے شفاعت ب قبر والے کی کہ پیغمبر او نبی علیہ السلام وی د مومنانو د پارا بکم نو تا دے قبر والے تستا دے ایمان پتشتے نا عجیب کار کے یا لمو ما بین ایدیم و ما خلفہما پوئی گی اللہ پاغسام چرا دی مخترے و دی نرسترے ولا یحیطونا بہ علما نشی را گی رولے دی اغی حالات اللہ را پخپل نمکی وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ عجز کے پدے آیت کے عجز دا مخلوقات بیانی مخلوق عجز دے دا قیامت پرس کا امیر دے کہ فقیر کا بادشاہ دے کہ گدا کہ رعیت دے او کنا راعی دے کہ بادشاہ دے کہ گدا دے ٹول وعنت الوجوہ عاجز بشی ٹول مخونا نو ذکر دے مخونو مرات مخونو والا نو سمانا عاجز بشی ٹول مخونو والا للحی القیوم جوندی او نظام چلے ان کی خدای تا وقت خواب من حمل یقینا نومید دی دا ہر خیر ناغ سوک حملا چوچت کری ظلم شرک حمل من عملا چی عمل دا شرک کری اغب نومید ومن یعمل من صالحات وهو مومن بشارت چاچی عمل کری پسونت طریقہ حال دا چی دے مومنی ولی ذکر لئن العمل لا یقبل من غیر ایمان عمل بغیر دا ایمان اللہ نہ قبلے فلا خاف ظلمان نہ بیاری کی دزیاتی نا ولا ہضما نہ د کمی نام و کذالک انزلنا قرآن عربیا ترغیب الی القرآن او دک شان نازل کر دما دا قرآن صفا بیان والا و سرپنا فیہ من الوعید بیا بیان کری دے مونگ پدے کے عذاب نام لعلہم یتقون دیر پارا چی دی بچی دے شرکنا او یحدثو لکم لہم ذکرام یا پیدا کی دل ریا داش فتعال اللہ الملک الحق نو پاک تے اللہ دے شرکنا چھ بادشاہ دے پورا ولا تاجل بالقرآن تلوار مکوا پلستل القرآن سرا من قبل ان یقضا الیک وحیہ مخید دینا چی پورا کریشی تاتا وحید دا وقر رب زدنی علما او آیا زیادی کے رب زما علم دا حق نبی علیہ السلام دعا غواڑی سنگا اللہم انفعنی بما علمتنی یا اللہ مالا فیدہ راکے باغ علم چی مالے راکے وعلمنی بما ینفعنی پویا راکے داغ علم چی مالا فیدہ راکے وزدنی علما او زیاد کے مال رد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ. الحمد للہ پار حال کے پناہ غوالم پا اللہ سرا دا حال دا جہنمیانونا. وگورا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدایا تلستو دعا بے غختلا اللہ مزیدنی علمان و ایمانن و یقیناً. اللہ علم میں زیاد کے, ایمان میں زیاد کے, یقین میں زیاد کے. وقر رب زدنی علما, او آیا اے رب زما زیادی کے زما علم دا حق. ولقد عہدنا, اللہ ولقد عہدنا الی آدم من قبل. دی مقام کے اللہ فرمائے یقیناً حکم کرے مگا آدم علیہ السلام تمقید دینا. فنسیا نواغن ایرشو, ایرشو داغن نسیا. ابن قتیبہ وی فعسا آدم ربو فغوام فنسیا ولم نجد لہو ازمام. فعسا آدم ربو فغوا سمانا اغوی فعسا آدم ربو فغوا ویل جائز دی, آدم علیہ السلام تا گنانگار ویل ندی جائز. زگا یو زل ایکسیڈنٹ شو لکه یو سڑی صرف یو زل جامی او گنڈی, نو دا خو سیدہ چھ او ویلی شی چھ پلانی زان لے جوڑا جوڑا کڑا, خو آغا تا با ٹیلر علا ویلی شی او چھ ہمیشہ جامی گنڈی. کدا سے ندا ٹیلر بوتا لاغی وی چھ ہمیشہ جامی گنڈی. نو آدم علیہ السلام خدا یو دل ایکسیڈنٹ کرے لے دتا با گناہگار علوے چا ہمیشہ داروانے و گناہ کئی. یو دل گناہ سرا پیغمبر تا گناہ نشے و گناہگار نشے. از امونستاس و عقیدہ دادا چا انبیاء علیہ السلام دا گناہ نسدی پاک دی معصوم دی, او صحابہ کرام سدی مغفور دی. اللہ رب العزت اغیتا بخنہ کرے دا, اولاد مونتاسو تم بخنہ ہوکی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُو در رکونا با انشاءاللہ سبا کا خیری وہ بجے درس وائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. زما گرانو عزت مندو اوریدن کو د سورت طواہا آخرنے بابو دویم پدے کے تکلیف د موسیٰ علیہ السلام اغت داغ قوم د طرفنا, بیا واقعہ د آدم علیہ السلام ير د دنیا و د آخرت و تسلی نبی علیہ السلام تا, آخر کے زجر دعوت توحید سلور زلا, او د تشجیع او د پارا دو آیتنا پیش کئی. مخ کے او فرمائل ما حکم کڑے و آدم تا, ندل تداغے لغن تے تفصیل کئی. آغا دا اللہ فرمائی چے ابلیس تا سو ڈیر زور دشمن دے, او ہر ممکن کوشش کئی چتاس کفر شرک بدت رسم و رواج طرف طرح کا گی او تاسو پا گناہنو کے اخت کی دد د فریب دد د دوکے نزان بچ کے زک دد دا اللہ د حکم نخ پزل ورتیا نافرمانی کرے دا پاتش و سجد د ملائکو نما تفصیل مخ کی صورتنو کے کرے دے اور روح المانی موئی والمعنی اللغوی ولم یکن فیہ وضع الجبا بل کان مجرد تزلزل والانقیاد مانا دا ملائک سر پزم کنو کے خودلے بلکہ صرف عاجزی و انقیاد کرے ہو آغام پا حکم دا اللہ سران فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کم وقت چه او علمون ملائکو تا سجدو کے پترف دادم علیہ السلام فسجدو پس اغی سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیسو نکرام یادا سو آیا الا ابلیس ابا مگر ابلیس انکارو کم فقلنا یا آدم دا اللہ رب العزت یو عجیب انداز دے دمخ کے نیمنگ و تاسو خبردار کریو چے ابلیس گورستاسو دشمن دے آدم تیم ویلیو چستا استاد بی بی دشمن دے اسے نہ دے تاسو تا سبب گرزی دا جنت نہ دا اخراج دا پارا اکدا سے اوشوا نبیا پریشان ہے فرمائے فقلنا یا آدمو ان ھذا عدو لک او المنگا اے آدم یقیناً دا دشمن استاد او استاد بی بی فلا یخرجنکما من الجنت پتشکا اون با سیتا سلرا مانس سبب د استو جوڑ نشتا ستا د جنت نا کنینو پتکلیف بشم انا لک اللہ تجوا فیام د جنت خوب بیانئی التبا نہ لگئی نہ بتندئی نہ بگرمی آرام بئی سکون بئی ددی آیت دلان دے معرف القرآن شپگم جس کی لکھ لی دی دمو مولانا مفتی شفیع صاحب 157 صفحہ چه دا خز پخپل خاون بانده سلور سیزونا واجب دی یو خوراک دویم سکاک درم جامع و سلورم کوتا زنانے چی پا دی دنیا کے دا آخرت خوراس کاک لباس او مسکن غرقی مطلب دا چی دا آخرت تا پارم تیارے ہو کی نو قرآن خپل از دا کی عملی ہے کی عقیدہ پہ اساتے لکا نمونہ اگورا دا فرعون خزوا چکلے دا اللہ پا توحید ننگو کو ناغا کامیاب شوا حضرت عمر خور اگورا چپ قرآن ننگ کو نواز دا کامیاب نہ بلکہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پارا سبب دا ایمان جوش او دا دی آیت دا لان دے اللہ تجوع فیہا لان دے روح المانی وی لا یخلو باطنو کا وظاہرو کا عما یهمہم یهمہما فرمائے ان لکا اللہ تجوا پیا یقیناً تالرا نبو گے کھی گے پدے کے ولا تعرا نبر بر بنڈے گے وانکلا تزم افیہا ولا تدہا یقیناً تبا نت گے کھی گے پدے کے اور نبد گرمی کی گے ددی سورت پارسم آیت کے دا مسئلہ تیروا فوسوسا الیہ شیطان شیطان و تو وسوسا واچولا و تو ادم داسی یو ون با در تو خیما چاغا اخرے نو ہمیشہ زندگی بدی نصیب شی داسے بادشاہی بالا در کی شکلب ہم نہ ختمی گے شجرت الخلد دامانا جد دغی ونی میوا سوکو خری نو ہمیشہ بجوندی خدا ابلیس پا خیال باندے ویل ذکا ہمیشہ جون مخلوق لچر ترے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام. خدا آیت مطلب دا لا یبلا دغه بادشاہی به با کمزوری کی گی نا زڑی گی بنا فوسوسا الیہ شیطان لمس اکڑا آغت شیطان قال یا آدم ورتے ہوئے اے آدم هل ادلکا علی شجرت الخلد آیا اخیم تاتا ونا دا ہمیش والی و ملک لا یبلام او دا بادشاہ چ نب زڑی گی فَأَكَلَا مِنْهَا. سورت اعراف شلم آیت و باسے سورت اعراف آیت نمبر 20 فَوَسْوَسَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَا لَهُمَا مَا وَرِيَانُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وسوس وكرد والو تشيطان عقوبت دا چخکار کی دیتا اگا چ پٹو د دین د بدن د دینا او دیتے ویلو نه من کڑی تاسو رب تاسو د دیون نه مگر د دی وجن چ شی بتاسو اگد عمر والا یا با ملائک شے دلتے فرمائے فاکلا منہا نو خوراکیو کو وے خوڑلو دے دوالو دا دغوننا فبدت لہما سوآتہما خکارش والدیتا عورتون ددی عورتون و تخکارش او دا صحیح خبر ہے ہر انسان تخپل عورت خکاری نہ صاحب کو نہ دے او دا قیدر چی سمرا غٹ او پو سڑے معمولی خلاف اولا کارو کی نو دا آغے اثر زیادی آدم علیہ السلام تا چونکہ ابلیس قسمون خوڑل نو دوکے کو پا قسم اللہ فرمائے بدت لہما سوآتہما خکارشول دیتا عورتن ددی وتوفقا او شوروشول یخسفان من یلزقان علیہما یلزقان لگولے پزان پورے من ورق الجنت د پانو د جنتنا زمون سادگان مسلمانان رانل آغی وی وگورکن آدم علیہ السلام و حضرت حوا دی ایچ جنت را بارکول کنا ادی پا جنت کی آغا کم غنم دانک وڑلی وا سیب وی دیلا او دسمات ورغے نوی پخپل و لاسونو کی او دسمات او کزک چی آخو جنتو کنا ویل تخو لیٹ رینو ننو کنا خواہ دا ته د کوم ځای نه وای وایا وای سیبا هغه دسمات لاسو کې وکو هغه بیا ترخونو پورې او نامن لاندې ومګل او بیا د جنت نه پاڼې روشو کولې نو هغه ور پورې ان خلولې ښا زه خو وایم د ده دا خوله ماتول غواړي چې دا خبرې کوي او معلومیږي دا چې د ده بس نه وي ازما خو نیا او نیکه دي نو زه پې خفه کېږم مونږ وایو د آدم او د حوا بارکه دا بکواس مکوا زگا اس کا زتا تو ہم جتا پخپلو لاسنو کے غٹاو دسماتیو کنو تبیو کے تازان چتا پلاسو بغیر دا لوٹیو دا لیٹرین پیپر نا پاک کردے نا نو آدم علیہ السلام و حوا تا سنگ دا نسبت کے دویم دا چتا چتا خپلو دسماتی ترخ پوری مگلے دروغ جنا دا سے اسرائیل یاد تی بکواستے خلق آدم و حوا پسی گئی شرح فقہ اکبر لکھلیو چہ انبیاء تر دے نسبت دا صحیح نہ دے فرمائے وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ شوروش لگولے پزان د پانو د جنت نام دا ہو جی سڑے یو دفتر تا یو چمن تلارشی او دا غزے نہ روزی او دا غزے خیستہ خیستہ گلان وینی نو پروانہ کی تے گل نی مشو گئی او زان لے کمیس کے اولا گئی دا پار دا خوند واسا آدمو ربہو فغوام او خلاف اولا اوکو آدم درف پلنا نو پریشان شام دا وجدا دل تک بدا نو ہے آسوا چی آدم علیہ السلام نا پرمانی اکڑام دا خو جائز دی چی فاسا آدمو ربہو فغوا دا او آیا خدا بنو ہے چی آدم علیہ السلام نا پرمانی اکڑام زکر یوزل ایکسیڈنٹ ہوشو او دا دے دا سی مثال لے غالباً ما پرنو مویلیو یوزل یو سڑے دے آگا یوزل جامی او گنڈی نو دا خو صحیح دے چی اویلی شی چی پلان کی زان لے جوڑا جوڑا کڑا خو آگا تا با ٹیلر علاقی ویلی شی چی ہمیشہ جامی گنڈی یو سڑے دے کور کے با زنانا تا دا ستن اوی خیر دے خود تا ڈاکٹر نشی ویلے دتا با ڈاکٹر الو جدے ٹولو خلقو لے انجکشن لگی اور دوایانی ورکی نو آدم علیہ السلام دا یو ایکسیڈنٹو ہوشو بے ارادے او ییرو تینا نو پدے باندے آغتا مجرم او گنہگار او نافرمان ویل عقل او نقل دوارن خلاف تھی شرح فقہ اکبر لکلیو چ انبیاء علیہ السلام قبل النبوت و بعد النبوت معصوم ان ذنب دی قرطبی لکھلی او لسم جل 255 کی واسا آدمو ربو فغوام علامہ ابن جوزی ہوئی فغوامنا ایدولا عن طریقت الخلد حیث ارادو من قبل المعصیت او یہ مان دادا فغوامنا فسد عیشہم علامہ ابن جوزی پارسم جل 247 سوک چ نیک کار کئی خلق کی صفت کئی او چ ناکام شی پخپل مقصد کے نو خلق ملامت کئی واسا آدمو ربو فغوام خلاف اولاو کو آدم علیہ السلام درخپل فغوان و پریشان شام علامہ شوکانی مویلو غور رجلو اذا فسدائشو ثم اجتباہو ربو فتاب علی وحدام اجتبا افتعال پخپل قرب کے راوستلو توئی مقرب جوڑول فتاب علیہ پر رحمت و مغفرت سر متوجہ کے دل توئی یا فتاب علیہ منا اللہ توبہ قبول کر ثم اجتبا ربو بیا غرک دل رب دد فتاب علیہ رحم اکپد وحدا اوکلک اکم قال اہبطا منہا جمیعا تفصیل خو بقرہ کے تیر شوے دے اللہ دیتا ہوئے آدم و حوا تا چزم کے تلارش تاسو پنسل کے بخلقی دیو بل دشمنان بھئی اگر قرآن دا تراغ ہے اور تاسے اتباع اکڑا نو دنیا آخر بم دوارا خیستش. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کئی فرمائی چی کم سڑی قرآن ویز دا کئی ہے او دے کے چی کم تعلیم دے پدے عمل کئی نو اللہ بے دنیا کے دا گمراہ نہ بچ کی اور پسی دا لار دا دین بے روان کی اور آخرت کے بے اللہ دا بدبخت ہے نا بچ اسا تھی. قال اهبطا منا جميعا اول اللہ کچھ شہد دے دے نٹول لگا آراب سلیرش کے دا مسئلہ تیروا بعضکم لباد ادو بعض استاسو دا بعض دشمنان بھائی فاما یاتی انکم منی ادن نو کہ چرتا را گئے تاسو تو زما د طرف نہ ہدایت نو فمن تبا ہدایا چاچی تابے داری اکڑا زما د ہدایت فلا دلو ولا یشقام نہ با بے لاری کی گے او نہ بئی بد بختام ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. دا قرآن کریم نا دا اعراض کو ان کو دا پارا ير دا آخرت مقصد دا چې دا قرآن نمخ والی مالدار بئی خود زړونو نہ بیس وسب دا قناعت ختم شي دا حرس او لالچ پا مرس کے بے اللہ مبتلا کی او دا غنا قلبی نہ بے اللہ محروم کی ادا دنیا پا دولت پس بس پیر گرزی او دا اعراض تفصیل منگا مخ کے کڑو پینزو قسم اعراض منگا بیان کرو خا دلت بیا اگر تفصیل نکو مخا. او دا زون کن مانا ابن مسعود ابو حریرہ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ وی عذاب قبر دا برزخ زندگی بے پغم کا کڑش اللہ یادا چی جہنم کے بوت زقوم ورکولش بعد وی چی پا دنیا کی بے حلال رزق نصیب کی نہیں حرام خور بتے اللہ جوڑ کی وجدا چی دا قرآن نمخڑا ولیو نو دا حلال و آرام و تمیز پس کرے وے. حدیث کے راضی چھے بندہ اللہ مال ور کی بندہ تھا کہ لگی کڈیر چھے دا اللہ دا دن دا پارا پا کی قربانی نہیں نو اغا مال کے خیر و برکت اللہ ناچی لکا قرآن وی فاومتیو قلیلن ثم ادطروا الى عذاب النار رابے کا گورتا. او آیت کے نہ شروع یوم القیامہ تے اعما مراد جو قیامت کے اللہ تپیشی نو اس دلیل بہر سر نہیں نو تب اس وقت اولی دنیا کے وہ سر دلیل وہ جواب داد مشرک او اعراض کون سی سر سے دلیل نہ دنیا کے نہ آخرت کی. قرآن ویلو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به اغسر سے دلیل بل دے وی من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى نو دے ازک پا آخرت کیڑن پورتا کو خا. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ضنكا صفت شد معيشة او دا آیت دلیلم دے دا عذاب قبر چاچے مخواڑا دا کتاب زمانہ اور نور سے شور اکڑا نہ بزو کتاب کا میں ورائے ظہورہم و تمسکو بزخارف الحزیان فالعلم ما قال اللہ وقال رسول وقال صحابتو ہم اولو العرفان علامہ ابن قیم قصید نونیہ کے وہی ہے. اللہ فرمائے فإن له معيشة ضنكا یقیناً اغلا جن تنگ دے ونحشرو یوم القیامة عاما راپور تب خدے پر د قیامت روند. اس مگر چسو قرآن لن راضی آگ توائے روزے در بانے سنگ تیروشوا وہی سوا یم ڈیر پ تکلیف را باندھے تیرش ادا سے خپا مٹولا روز نمو خور توے قرآن لرا سے خوشحال سے کہنا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اتماشا دادا تب اتو قرآن لرا سے نوئی نہ کنا زخپ مما پہ عمل نہ دے کرے نو سنگ درشما قرآن کے ملا ہوئی ویزا قیل لہ اتق اللہ اخذته العزۃ بالاسم چتو تو اس خیر دے خدای نو یری گا نو دا اگر خپل ننگ او غیرت پا گناہ کلک کی یرا وی بسو کنا او آئندہ دا پارا ارادہ دائی چی آئندہ دا پارا با پیو ممل نکو منو اس لزما دیتا پوخ بدبخت انسان وی چی مخ کے دیم پی عمل نو کرے اسم زکن رازے چی آئندہ لدی دا عمل کولو ارادہ نشتا نو آئزان او پی جنا دکی تا بدبخت انسان وی قالا رب لما حشرتنی آما او بوئی دے اے ربا ولے را پورتا دیکھنا مرون دا وقت کن تو بصیرا حال دا چے زوم لی دن کے قالا کذالکا اتت کا آیا تو ناپا نسیتا اللہ بوتوئی زما احکام تا تراتلل راتلل او تایر ولا نو کذالک اليوم تنسا ندک شان بنن تیر کریشے در رحمت دالانا وکذالک نجزی من اسرفا ولم یؤمن بآیات ربہ من اسرف من اعرض زور ندا کم خلق چی دا حدود اللہ ماتی پول دا اللہ ماتی خواہشاتو کی اختی اللہ وزب ضرور سدا ورکو اللہ فرمائے وکذالک او دغشان نجزی سزا ورکو منا غچاتا اسرفا چه دا حد نزیاتے کی اولم یؤمن بی آیات ربیم ولم یؤمن بی آیات ربیم باور نکی پایا تنو در عبددام سورت قلم کے یوکم درشم سپارا دری درشایت او بس سورت قلم آتش پیت نمبر سورت تخا 68 نمبر یوکم درشم سپارا سورت قلم کے اللہ فرمائے دردرش آیت تو گو رہ لوگوں تھے 33 دردرش فرمائے کذالک العذاب والعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون دغشان عذابی او ضرور عذاب آخرت ڈیر لوے دے کچری دی پوئے دلے دلتے ملا فرمائے و کذالک نزی من اسرفا دغشان عذاب ورکو سزا ورکو منگ چاہتا چوکو آگا چاہتا چی دا حد نزیاتے کئی ولم یؤمن بی آیات ربیم باور نکئی پایا تنو دا رب والعذاب الاخرت اشدو آپ کا خامخا عذاب دا آخرت سخت ہمیشہ نو افلم یهد لهم کما ہلکنا قبلهم من القرون آیت کے دا مکذبین دا پارا یر دا دنیا افلم یهد لهم آیا نو ندا سرگند شوی دیتا کم اہلکنا قبلهم من القرون چی سمرا علاکڑی دیمونگ مخیر دینا دا پیڑونا یمشونا فی مساکنیم گرزی دی پکورن داغی کے ان فی ذالکا لآیاتین یقیناً پدے کے خام خان خری لے اولن دا عقل مند پارا لے اولن نوہا د نوحیت جمدا عقل مند ہے تو ولولا کلمۃ سبقت من ربک آیت کے اجل مسمہ پا کلمتن باندے عطف دے، حکمت بیانی چھ پدی مکذبین فوراً عذاب ولی رانا گئے، دا روستو پہ عذاب سل را گئے، پکار خداو چھ سمدستی پہ را گلے خوا. فرمائے ولولا کلمتن سبقت من ربک لکان لزاما. دا مسئلہ سورہ یونس و ہود کے، یونس نلس و سورت ہود یو سلس کے تیروا، لکان لزامن فیہ تقدیر العبارت، اگر تقدیر دا دے ولولا کلمتن سبقت من ربک واجل مسمن کان لزاما، کنوے پیسلہ چڑوان دے دا ستا درب دا طرفنا، خام خاو بعذاب لازم واجل مسمن او کنوے نیٹ مقرر. فصبر علامہ یقولون، فصبر علامہ یقولون، پیغمبر صبر کوام، تسلی ور گئی نبی علیہ الصلات والسلام تا، او ثبوت تے دا اوقات خمسو یاد صلات خمسو دا پینزو منزون ثبوت ہم دے پدے آیت کی، کتا نسوکتا پوسو کی چماتا دا قرآن نا پینزو وقتا منز ثابت کا، نو یو پکے دا زی دیکھا. فصبر علامہ یقولون، صبر کوا پاغ وینا چی دیتا پسی وئی. وسبح بحمد ربک، تسبیح آیا سرا د حمد د رب ستا، قبل طلوع شمس مخ کے د خطلو دنور نام، و قبل غروب آ مخ کے د ڈوبے دو داغینا، و من آنا اللیل اد وقت ن دش پینا. فسبح تسبیح آیا و اطراف النار او د غاڑو دروازنا، لعلک ترضا د پار درے چت خوشحال شے، پینزا وقت من ثابت شی، پینزا وقت من تدین ثابت شی، او تا تا ما تا اشاره دا چی پدیک لکشا. بیا فرمائی ولا تمدن اینک الاما متانا بیم، تزہید پی دنیا، خطاب پیغمبر تا مراد تیزا ہوتی ہو. یوزلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے راغ نبی علیہ السلام تھا، چوی قتل ندا اللہ نبی پیو بوجھے دپا سم لاستے، آگ بوجھے دمر گٹو جد نبی علیہ السلام پملا کے نکھڑے ہوئے، ندا اللہ د پیغمبر صحابی فاروق اعظم پہ جڑا شو، ورتوی ایدا اللہ پیغمبر کسرا او کیسر، یعنی د کسرا او کیسر عمرا پ سمرائے ششرت کری، او تو پٹول مخلوق دا اللہ کے منتخب پیغمبر، ستا د جون دا حال دے چی بوجے او استام لاست پ بوجے. نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی اے ابن خطاب، تلا تروس پورے پشک کے دا خو اغا خلق تی چی دا دی مزے اللہ دی تا پا دی دنیا کی ورکڑی دی، ما لہو من فی الاخرت من خلاق، آخرت کی دی لسبر خنشتا، آخرت کی خودی لا سزا دا. او دا ایمان والا حالو گو را دا دی برعکس، آخرت کی خوشحالی دا، دنیا کی خوشحالی دا. نو اللہ پل نبی دا دنیا دا عیش عشرت نہ بالکل صبر کرے ہوگا. فرمائے ولا تمدن عینیک، مو دواستر خپل پتم و لالچ، الاما وطانا بی اغ سامان دنیای تا چور کر دے منگ دیتا، ازواجم منوم، ازواجم منوم مالدارانو تا ددی دڈلنا، سمالداران میں پیدا کری دی، نو پیغمبر داغی سامان دولت خوراس کاک پوشاک آئے تستر کے مغڑوا، د لالچ پتما اغی تستر کے ماڑا وہا اس اللہ دے خیر کی زب بازار تا تلے ما شاگردان بگرزی خواہشا داغے غریب بچے تس سوچی روان بزو تم یا لگا خیر بخیر الحمد للہ شاگردان ڈیر دی اور خد اچھی ملی دے سنگ ہے سکے لوگوں بس راغل مارے چھ وڑو لرو جماتے ہو سب خا خا استاد جو ہے زم راغل ممائے چھ زم رو جماتے ہو اس میں خا تر حضرت جزد الوالما نہ لگتا معشمان ہوئے تو کنج نونی سی نہ بوئے سی نہ بیا ہو تو اس دلوالم نہ اگر وہ جماتے والا والی دے ہو تو جزاک اللہ دستے کے کور تروڑی نو بیا لڑشی نو بل شاگرد پی پیخشی نو خلق یو دل کور ترو جماتی اوڑی استاجی شل دل روڑی قرآن وی لا تمدن عینے کے علام امتا علی بی یو کالی یو زمانہ کے یو شاگردو یو دکان کے مال راغ خوالا در دلاس نیکلہ کنی ولم ما توی رو جماتی دل سو عالم ما ہوتا خاندل اگر ما لاس نہیں بولے ہو میں لگا لاس میں پھرے رہا نہ راجا کہنا تو خوق کا کہنا سد العالم میں بولے کو کانے ماں چت مال سوالے بدان لا خوق ہو ماں بولے تازہ مامو لرا اسے ماں دا تو سے خبر ہے کہ میں ماں میں را لا لے چتا دلا سے نہیں بولے موتا راجا اول خدا خبر چل دا کہ بیا میں ہوتے میں ٹک شا زبر سیزونا خوقو ماں ہوتا سر دے خبر حکم دے خوراش حالت تو میں کاغذ را کر میں پدی اولی کو دس ختم متو کا جزب ہر ماضی گھر مولی سے لرو جماتے علما میں تو دا بھیا چاہ دا وہ سکی گی ہو یا نا نو میں پری میں داغا خدا تو چدا اگر روزانہ دا وہ سکی گی کنا بیا میں اولی اگر تن پری دے انصاف دارا زو خوچے گے واما چھ پریم دے اگر ذات تا چھ دا اگر روزانہ دا ہو سکی دا دے گورے دا مطلب نہ دے چھ زر غٹ سڑے یما یا میں دا چارو جماعتی ندی خوڑلی کی دیشی چھ پس گنے رو جمیم دا دیرو شاگردانو مسلمانانو ناریناو زنانو شاگردانو دا لاس رو جماعتی خوڑلی اللہ دے دا آغی کورو نا دا خیر و برکاتو نا ڈکی خود دا مطلب نہ دے چھ تا پس گرزا تب پسے نہ گرزے خا کتا پسے رو جماعتی گرزی خو مزید دی آ کتور پسے گرز نمدار سوائی دے دے رہا دا مطلب دے خا یو زلے تیرا کے او بابا شاگرد را گئے ماں وڑو تا سبکو نہ خوال در شاد غالے زدہ سکرم ماتی استاجی نمے وے کٹورے کٹورے میں لکھا ست سو ہے کٹورے سو کٹورے اگی جامتا ہوئے وہ یو جام را کے سوچا ویڑی پکے دل روڑم ویڑی میں خا میں تا تا لازم معلوم نہیں ماں زب پا غڑو پسے کٹوری او جامو نہ گرزوم کما پسے سر دا کٹوری او دا جام غڑی گرزی خوڑے را خدا او کن گرزی نو خرم نہ نو ماں خپل اخلو سوچا و غڑو خوڑلو سر عادت کڑے نہ دنو زب ہوتا پس خپشم پارام کے نہ میں نہ بابا دلا سنگ ملا رہے گرو دلا سنگ ملا رہے قرآن فرمائے ولا تمد او ملا سڑی لرن خوئی پکار دے ولا تمدنا عینے کا الا ما متانا بی موگ دواز تر کے پلے اغا سامان دنیای تا پتم پلالچ ازواجم من ہو چور کڑی دمونگ مالدارانو تا ددی دڑلنا زہرت الحیات دنیا د پارا د ڈول د جند دنیا لے نفتے نہ ہم چز میں تو کم پدے مالدارانو تو تم مکوا تو غوار ما مالداران میں پیدا کری دی اور زپاغی امتحان کم چورے گدی سکی خا اللہ فرمائے لے نفتے نہ ہم فیہم ددے د پارا چ امتحان کو ما ازمیخ کو حکوم ددی پاوے کے ورث کو رب کا خیروں آپ کا درکڑ رفتہ غرام شدام سچے دل مات گڈ اللہ در کڑی کمزور رو جماعت اگر ڈیر خدا چیرا خلق رو جماعت ہوتا خپکے گا ماں. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, آیت کے امر مصلح بیانی, اصل کے اہل و عیال او ماحول کی درستی نخپل عبادت منز وغیرہ انسان لخوند ور گئی. وامر اہلک دا مان لا چتے روزانہ پاسو شاو پاسو سوکی داری کوا و تو آیا بچے سلور بجے پیشمنے ختم شی آ اپا سلور نی میمون دے نو پدی نی مگینٹا کے تا پکم کاتا کیو دکے گیا آخر خو منس سر دکار نہے کنا منس دمانز غم دا سر نشتا کنی واللہ کتا دا نی مگینٹا او دشوے وے خدا دلیلو پدی چی تا او دشوے نستا مانز سر سکار نشتا دا چاچ مانز سر کاری منگ چی والو او زمنگ زلمی تو بو منگ با پیشمنی پاسی دو ترنور خاطب ہم جماعت کے دوچے ڈکا والے خلکو تا داو دا سد پارا منگ با نو دکی پا خواب دا ڈنگرے وے پا ڈنگرے با خلکو اوپر اوخ کلے ڈنگرے منا اغا لرگی چی ویخ کے بے غٹا گٹا تڑلے وا او سر کے با ربڑو ربڑ پورے با بوکا وا نا ربڑ با مراخ کو نا چی بوکا با ڈوبا شوا نو بیا وم پری خود نا ڈنگرے وقت اتل نو پخپل بے بوکا بروڑا مونگ با خالی اشارہ ورکوڑا نو پاغ ڈنگرو باندی مونگا دوچے بڑا کولی دا دا سنو دا پارا او چھ کم الگ برانا مخ کشو نو مونگ با بیا جلل چھ پو دیزا مونگ ننن مخ کشو او سنی اللہ اکبر بلستن خان دی ڈلا سلور بجے بہ پیشمنی ہوگی نو سنبھلی ہو دش یار کہ بس سلور نہیں میں شل میں کام کو جما رہا نہ تو کم کہتے کیوں دکے دے. فرمائے و امر اہل کا بے سلاتے وسط میرا لیا یار وہی لگا ڈڈا چوما الگ کوئی ڈڈا چوم بابا وہی لگا ڈڈا چوما ابے وہی ڈڈا چوما کور کے زنانو لگا بڑا ڈوا چو آگا لگا ڈڈا سی نور خاتا پورے ہاں دام لا خبر ادا. وامر اہلک بالصلات واستبر علیہا, حکم کوا خپل تابیدار ہوتا دمانز پخپلک لکش پمانز تب ام کہ او خز تبم وے چی منزو کام یا او خز و خاون دے سے چرشی گنتے وہ نسار بے خز توے پلان کے مورے پاس مڑی منزو کا نردر باندھے راخی جی نا غریبا پاس ہے تو من بے یو رد ہوا تھا چتا تھا بدوے خوار نو کتا دا منس کو لے نو سنگا بخ وے سدی ہوئے لگتا ہے تو انہیں بولا. حدیث پاک کے راضی حدیث قدسی دے یقول اللہ تعالی یبن آدم, اللہ تعالی وے اے آدم زویا تفرغ لعبادتی زما عبادت تا زانوزگار کا, املا صدرک غنان زبستا سینا مالدار کم, واسدا فقر کا ستا فقیری ببن کم, و علم تفعل او کت زما قرآن تزان نوزگار ہے ملات صدرک شغلن ستا سینا کے بعد آسے کارو نواچوم, ولم اسد فقرک ستا فقیری بم ختم نشی کارو نہ بدے ڈیر کم او بیا بدے تب وے چ کارو نشو مزدوری نشوا شپا اور رز باڑا میں اس بم تے جوڑ نہ کی. قرآن لوخ ورگا اللہ بدل مزدورے کے خیر و برکت واچی. اللہ فرمائے و امر اہلکا بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسألک رزقا, دے بزر وہی استاجی ہاں بڑے ہوتا تنکڑی قرآن لراشے قرآن لراشے ہو آخر واڑ واڑ بچی ری دی لدار گٹل خوم ہو سنت طریقہ دا کہنا اور قرآن تک ناستل بگنے کفری نو ارے دا گٹل سنت طریقہ شوا مانزا داسل راتل او قرآن تک ناستل دا بگنے کفری.